lights all along the bay. People want to see him when he comes their way. He spreads so much joy everywhere he goes. Everyone shouts, "Viva la Mexican Joe!" He likes to gamble at poker, he's an ace. He's always lucky with the cards that's got a face. At winning the money, he's sure no whiz. But when they win, they don't collect, cause they don't know where he is. Dancing, romancing, always on the go. Sunshine and down on Mexican Joe. Still he gets along just fine, I will never know. He's got everything he wants, a girl, a dream, a song. If we use his formula, we surely can't go wrong. His favorite playground is anywhere there's girl. He's got that something that sets their hearts a whirl. It couldn't be his money, cause he ain't got a penny, so. But when he wants a kiss, all he's gotta do is say so. Mexican Joe med Pat Boone var det. Ja. Mm. Ja, det var inte mycket mer. Men då gör vi så här att vi... Jag försöker titta om jag har någon kortis. En kortis? En kortis. Jag har en nästan, men vi gör... Jo, jag har en kortis här på drygt 2 minuter. Men skulle det ringa någon nu så tonar vi. Steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps 1, 2, and 3. Step 1, you find the and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven is very simple. Just follow the rules and you will see. As life travels on and things do go wrong, just follow steps 1, 2, and 3. Step 1, you find the girl to love. Step 2, she falls in love with you. And hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow steps 1, 2, and 3. Three Steps to Heaven med Mats Bergman och det. Då tar vi en låt till då, eftersom ingen ringer nu. Sen kommer reklam. Sen kommer reklam och sen kommer en låt. Och sen drar vi hem. Ja. Drar vi finan sen. Larry Finningen kommer här med Maria, min vän. Han sjunger på svenska. Ja, och medan den går så har ni chansen att ringa. Men på slutet på den så slår vi av telefon för reklamens skull. Så ni har, hur lång är den där? 2:40. Du har ni 1:40 på er att ringa nu. Maria, min vän, du kär i mig igen. Fast jag vet du har väntat många år. Oh Maria, min vän, du kär i mig igen. När jag nu framför dörren din står. From CBC News, The World This Hour, I'm Dennis Kellyanne. Sri Lanka's president is declaring a national emergency after yesterday's suicide bombings at churches and hotels. Close to 300 people are dead and more than 500 are wounded. A parked van exploded today near a church that was bombed yesterday. No injuries are reported. The government is blaming a radical Islamic group. Rukshana Rizwi has more from Colombo. So far, 30 people have been arrested over the attacks. Minister Rajasena Ratna, representing the government today at a press conference, said that a local extremist group, Tawheed Jamaat, is responsible for the attacks. Most of the explosions were of suicide bombers who are representing this organization. We're told that this is an unregistered group that has a training camp somewhere in Sri Lanka where they've been enlisting people and training them to be jihadists. We're also told by the Defense Secretary that the FBI and the Interpol will be here in the country tomorrow to help with investigations. That's reporter Rukshana Rizwi in Colombo, Sri Lanka. More than 600 soldiers are at work in flood zones in Quebec, filling and stacking sandbags and helping people get out of their homes. In New Brunswick, the St. John River is expected to crest today. In Fredericton, the water will continue to rise in many other park communities in the province. Lauren Bird reports. Patiently waiting for the water to come up. That's what Hal Greer says he's been doing all weekend. His house in Lower St. Mary's is surrounded by water. He needs a boat to get to it. It'll go down when the water goes down. It's a sentiment shared by many here at the St. John, as they put the lessons learned from last year's flood to good use. Matthew Sherwood has about 100 sandbags piled up around his property. We're doing our best to try and stop it. With the early warnings, he was able to prepare and move most things out of harm's way. But as the water inched closer, all he could really do is watch. It's hard, because we went through it last year and lost pretty much everything downstairs, so we're still really not rebuilt from the last one. Rick Starr's house is also surrounded. We learned from last year, so we're not losing a whole bunch of stuff again. What do the next couple days hold for him? Lots of rubber boots, chest waders that we bought last year, crossing fingers and toes, and just hoping that everybody is going to end up being safe. Lauren Bird, CBC News. Fredericton. CBC News is learning about a huge write-off ahead of the April 30th deadline for Canadians to file their income tax returns. The Canada Revenue Agency is giving up on a debt of over $100 million. Dean Beebe has more. Documents obtained under access to information show the overdue tax bill was worth a whopping $133 million. Tax collectors have officially given up trying to collect that money, wiping it off the books. Officials refuse to tell CBC News just whose bad debt has disappeared. They say they have to protect the confidentiality of the tax system. The timing of the big tax write-off coincides with Ottawa's secretive decision to wipe a big auto loan off the books last year. Finance Minister Bill Morneau quietly approved the write-off of a stale $2.6 billion loan to the old Chrysler Corporation. The auto giant declared bankruptcy in the wake of the global economic meltdown in 2009. The tax agency refuses to say whether the latest write-off involved a company in the auto sector. Dean Beebe, CBC News, Ottawa. The bodies of three mountain climbers have been recovered from Banff National Park. The two Austrians and American were caught in an avalanche last week. Dangerous weather delayed efforts to find the men. One of them is Jess Ross Kelly. He was the youngest American to climb Mount Everest back in 2003 when he was 20. Jeff Raisley has climbed with Ross Kelly and his father. So terribly sad for Jess's family, and at least they do have Jess's remains, but for them to have to go through that, I'm just, you know, feeling for them. All three men were professional mountaineers. From the Sky News Centre at 3, the Sri Lanka military has been given sweeping wartime powers to arrest and detain suspects following the Easter bomb blasts that killed nearly 300 people. Eight British nationals, including two dual US citizens, are among the dead. The government there says it believes an international network is behind the attacks on churches and hotels. The chairman of the British Pakistani Christian Association, Wilson Chowdhury, says some churches around the world are installing armed guards. We've had Easter attack after Easter attack. We've had Christmas attack after Christmas attack. This is military officers with semi-automatic machine guns. Generally, if the larger churches will have between 5 to 10 officers, the smaller churches one or two. Police have begun a murder investigation in Leicester after the death of a 27-year-old in a flat fire. They were called to the property yesterday morning and say it may have been started deliberately. More than 1,000 people have now been arrested at week-long climate change protests, which brought parts of London to a standstill. The group behind the demonstration, Extinction Rebellion, says that it's going to pause its action to concentrate on political negotiation. Fire crews are tackling a wildfire that spread over hundreds of hectares of moorland in West Yorkshire. The National Trust says protected animals are at risk. The blaze is thought to have been started by a barbecue. The Queen's 93rd birthday has been marked with royal gun salutes at the Tower of London and Hyde Park. Välkommen till Sverigekanalen direkt, utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt, utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Utifrån land, lämna tvivel och sorg på vår strand. Och vårt äventyr börjar på nytt, där vi lämnat det för. Kanske var det tid vi behövde, för att våga oss utifrån land. För vinden har vänt och molnen lättat upp i skyn. Tillsammans igen, vi ska aldrig glömma kärlek. slocknat i land. Och vi vunnit vår innersta skatt. Finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? Nu har stormen väl darrat och kärleken finns här igen. För vinden har vänt och molnen lättat upp i skyn. Tillsammans igen. Vi ska aldrig glömma kärleken, den tid som har flytt. är blå. Det finns stunder att minnas, att ta fram och tänka på. Och du kommer som en vårvind, kommer kärlek till mig. Du rörde vid mitt hjärta och förändrade mitt liv. Don't sådant som den blyga förmår. Varför är solen så kärlek som vi vann. Kommer du ihåg den första gången? börja om igen. Jag trodde inte längre på den sanna kärleken. Men månen skulle skingra sig och låta solen värma mig. Just den dagen jag fann dig. Med rusta hjärtan möttes vi på väg mot samma håll. Två vilsna telefon, en vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg på ärlighetens väg. Och sakta gick vi fram, hand i hand mot kärlekens land. Jag trodde att minnena var min enda vän. Min resa hade tagit slut allt för länge sedan. Men livet skulle vända om och ge mig hopp om framtiden. Och nu lever jag igen. Med rusta hjärtan möttes vi på väg mot samma. En vänlig hand, ett hjärta som förstår. Tillsammans tog vi steg för steg på ärlighetens väg. Och sakta gick vi fram, hand i hand mot kärleken. familj, hembygd och fädernesland, för ras och nation. Hem, seger! För Göteborg, vilket gör att fyra omgångar är nu. Ja, det var en snabbis med sportradion där för sån. Lika fort som den dök upp. Ja, jag har inte fattat någonting, men jag har börjat att förstå. Det tydligen var en helg idag, denna måndag. Det var tydligen annorlunda påsk. Ja, jag förstår det nu. Jag spelade in Svegot här, men det var bara en musikslinga tydligen. Men ändå bra budskap. Vi har ju kortfattat varit i Östansjö. 8 kilometer bort. 8 plus 8. Så att det är 16 kilometer, 1,6 mil. Och för första gången i år har vi gått den här övre vägen upp till berget där faktiskt. Det var tydligen helg idag. Jag såg en häst som frustade i Östansjö. Sjön Honan i byn där. Med röstinspelning också här, vandringsturen. Ja, idag var det tydligen precis som i fredags. Inga skolor. Och väl då ingen postgubbe. Jag kollade fastighetsboxen och annonsbladet hade då kommit tillsammans med morgontidningen, eller tidningstjänst som delar ut de här morgontidningarna. Imorgon är vandringsturen inställd. Jag måste vila och behöver fylla på. Så jag ska ta mig ner till ICA-butiken och handla och sen tar jag mig hem igen. Så ni vet att det blir inte någon vandringstur imorgon alltså. Det har gått bra. Jag såg lite folk som var ute och rörde på sig här. Mötte någon gubbe. Och sen mötte jag en gumma här på den gamla järnvägens banvall. Vid kyrkogården, hon vaggar omkring som en gammal anka med sina gåstavar. Men denna finska kvinna som jag mött några gånger tidigare, hon arbetar faktiskt som stålverksarbetare i Långsuttan trots allt. Hon jobbar på Erastil, Kloster AB. Jag såg lite mammor också som ut och gick med barnvagnar på 2,70 och så. Det var tydligen helg idag, vilket jag inte visste. Men det var en sak jag tänkte på när jag korsade Länsväg 270 i morse. Vi följde alltså järnvägens sträckning, så det var en järnvägsövergång på den tiden där. Över vägen. Men det var en sak jag reagerade på i morse faktiskt, det var så lite bilar. Faktum att det kom inte, ja det kom en bil till slut, men det var väldigt lugnt i trafiken där på 270 för att vara en måndagsmorgon faktiskt. Ja, nu har jag förstått att det var helg här, precis som i fredags. Det var annorlunda helg idag, eller annorlunda påsk. Det låg en slaktad cykel också på den gamla banvallen där järnvägen gick. Och den har vi lyckats få in till Långsuttan och slängt här. Och jag förstår också varför de här fastighetsskötarna inte har tagit bort en massa kläder och sånt som är slängda här borta av de här asylsökande, det är barnoveraller och så. Det beror helt enkelt på att det är en helg idag med skräp och så. Men vi har rensat upp skräp faktiskt här. Glasflaskor och cigarettpaket och så vidare. Och mött också lite folk här i backen upp till berget. Ja, det låg väl lite is lite grann på vägen, men det var inte någon fara. Det var lite blött och kladdigt, men jag hade ju regnstövlarna på där. Och sen gick vi ju också då till 2 kilometer vänster där i korsningen till Östansjö byn, och den tillhör faktiskt Långsuttan, konstigt nog. Jag tror jag såg en endaste gubbe som rörde på sig på någon gård faktiskt då. En häst, en brun häst som frustade till. Annars var det väldigt dött i den här byn Östansjö. Vi kunde se sjön Hånan där. I viken var det lite is och sen var det lite snö också under de här kraftledningarna. Det är väl starkström som kommer från transformatorstationen i Långsötan och matas ut i byarna här. Det förgrenas ju helt enkelt där. Sen vände vi tillbaks igen. Så det blev en del skräp faktiskt där som vi fick med oss in till Långsötan och slängde in en sopbehållare där. Jag skulle spela in Radio Haninge och jag missade 20 minuter. Men det var inte några sådana här dragspelsgubbar. Det var några damer där som spelade vanlig musik. Det berodde på att det är påsk idag. P1 har lite annorlunda program också som vi hör här. Det är annorlunda påsk idag. Ja, en mycket märklig sak var att jag skulle vända mig om och säga att förra sommaren gick jag här på väg mot Långsyttan, ner från berget, och plötsligt så var det någon som sa hej till mig, och när jag vände mig om så såg jag en mycket ung och mycket vacker ung blond kvinna med ett mycket vackert blont hår och hörlurar och en träningsdress och löparskor som joggade i riktning mot Solbacka och Norrviken. Och faktum är att när jag vände mig om så ser jag alltså en blond ung kvinna med hörlurar och en färgglad träningsdress och löparskor som vinkandes till mig, joggar förbi mig. Och jag tänkte att det måste vara samma unga, vackra, blonda kvinna som ju joggade förbi mig förra sommaren och sa hej. Ja, det var inte någon vanlig måndag idag. Det var inte några dragspelsgubbar på Radio Haninge klockan 16. Och det var därför det var så väldigt lite med trafik också på 270 där. Det kom endast en enda bil efter att jag har korsat vägen. Jag tyckte väl att det var lite märkligt faktiskt att det var så lugnt i trafiken här för att vara en måndagsmorgon. Men imorgon är det inställt i alla fall med vandringsturen. Jag behöver definitivt vila och jag behöver fylla på ICA-butiken. Och det är kanske därför som här småpojkarna och småflickorna leker på gården. Det har inte varit någon skola idag. Jag har ju en granne här under som lagar maten på Jons på skolan. Vi har rensat upp en del skräp, glasflaskor och plast och så. Det var väl lite allt möjligt där, cigarettpaket och så. Kanske några burkar också där, ja. Långsyttan till Östansjö vid byn, eller sjön Hålnan. Som ni kan se på kartan där, det är 8 kilometer dit och sen tillbaks igen. Och nu har vi sett lite vitsipper då. Blåsipper och tussilago och så, va. Har vi väl sett, vi såg väl inga rådjur och så. Det är ganska dött i Östansjö där, jag såg bara en gubbe som rörde på sig där. På någon gård och någon häst. En brun häst var det som frustade till. Man kan få fotvård också här på Folkets hus i Långsyttan, liksom. Men hur många vill ha det? Det är någon kvinna där som har flyttat in i Folkets hus med någon sån här fotvård. Så vill jag inte se massa snö på tv. Nej, det var inga dragspelsgubbar på Radio Haninge. Eftersom det var helg idag. Det var ju också helg i fredags där. Vi har ju väntat med att gå den här övre vägen upp till berget där för att vara säkra på att det inte fanns någon snö och is. Det fanns faktiskt lite snö och is i mitten på vägen på ett litet ställe, men det var inga problem att ta sig förbi. Men det var lite blött och kladdigt på några ställen och så. Och det var ju därför som det kom lite folk också knatande sig. Och den här unga, vackra, blonda damen kom ju med sina hörlurar och jag tyckte hon vinkade till mig faktiskt. Det var hon som sa det hej till mig förra sommaren. Mycket ung, blond och väldigt vacker. Det var inte någon vanlig måndag idag. Det var var tydligen annorlunda påsk. Och man har ju skrepat ner här borta de här kulturberikerna. Det är ju då påsar med kläder, det är ju barnoveraller och så som ligger slängda på marken och skrep och så. Men de här fastighetsskötarna jobbar ju inte idag. De lär ju städa upp det där. Städa upp det där i morgon. Och ingen postgubbe. Men annonsbladet kommer ju nämligen med morgontidningen här. Så den fanns i fastighetsboxen. Jag har väl duschat igen och så var det pyttepanna där, ja. Och sen har jag varit i sängen och pillat på mobilen med den här röstinspelningen. Och fört upp den till Google Drive och delat och så har jag publicerat den. Vi har alltså måndag den 22 april och annan dag påsk idag. Ja, jag tyckte att det var ganska mycket folk ute rörde på sig i morse faktiskt då. Någon fluga där, stor rackare som studsade till mot taket väldigt fort och försvann med en hisklig fart. Jag tyckte att det var ovanligt mycket folk ute och rörde på sig i morse. Det var väldigt kallt. Knappt någon sol i morse där. Ruskigt kallt var det. Kalla vindar tillbaka till Långsuttan uppe på berget framförallt. Det var inte speciellt varmt och skönt idag tycker jag. Något kanske, men det var kalla vindar och motvind hem. Men det var alltså en helgdag idag. Annandag påsk. Det var ju helg också i fredags faktiskt. Med stängda skolor och det var väl inga bussar som gick. Och ingen postgubbe. Och annonsbladet delas ut av morgontidningen, eller tidningstjänsten numera, inte av Postnord. Och i centrala Hedemora öppnar en tempobutik, men det har ju inte jag med någonting att göra. Och sen kan man få fotvård också här på Folkets hus, det var ju intressant, inte. Ja, men då vet vi det. Tisdag är en helt vanlig tisdag och nu börjar jag dels vila från de här vandringsturerna imorgon och behöver fylla på, handla och fylla på i kylskåpet på ICA-butiken imorgon. Så att imorgon blir det inte någon sån här vandringsturen, det blir inte någon sån här röstinspelning och så. Jag kan inte hålla på här och trava omkring ute i byarna överallt åt olika håll och så. Vi ska väl upp på Kempoberget också någon dag här, testa Kempobergsvägen. Det var alltså första gången som tog oss upp på den så kallade övre vägen där. Jag hittade ett gummidäck, bildäck typ som jag har lagt på kanten. Jag kommer att kontakta Hedemora kommun om detta gummidäck, var det ligger någonstans. Det ligger nämligen vid nära en grotflishög. Sveaskog har ju ett hygge där. Och som sagt, jag tyckte det var väldigt lite med trafik på länsvägen när jag korsade den i morse. Jag tänkte vad konstigt var det. Lite gubbar som åker omkring åt olika håll där. Och vi mötte lite folk också på väg upp mot berget där. Det låg väl en spritflaska också där. En glasflaska utan etiketter då. Vi hittade lite cigarettpaket och snusdoser och lite plast och lite allt möjligt där och så. Och den här trasiga cykeln har vi släpat in till Långsuttan också. Den låg ju på den här gamla järnvägens banvall. Det kan vara lite blött och kladdigt på sina ställen, men nu har ju sjön Lången spruckit upp faktiskt då. Det har gått fort med sjön Lången där verkligen. Det var inga gubbar ute på isen idag på sjön Lången. Därför att isen har försvunnit bort. Men jag såg en annan gubbe satt en gubbe i en båt som han såg fiskade. En gubbe i en båt som fiskade. Förut kunde vi se gubbar också som ute på isen och rörde på sig. Och idag stänger ICA klockan 18 här. Men imorgon är det öppet som vanligt, så att säga 9-20. Det var alltså helg idag. Och det var inte så att jag kunde spela in Radio Svegot. Det var nämligen inställt och det var en musikslinga bara där. Men ändå ganska bra, Svegots slinga. Och jag missade inte Radio Haninge heller, de här gubbarna. Speldrag. Det var nämligen inställt idag, måndag. Så vi får väl vänta tills nästa måndag där faktiskt. Tyckte det var en fluga som får omkring åt olika håll här, en stor sak. Men de är svåra att få tag på faktiskt, de är så fruktansvärt snabba. Och jag har ju förstått nu, ja, jag har ju kollat också på min kalender här. Jag tänkte inte på det, att det var annandag påsk idag. Så att en del har varit ledig alltså. Ja, det är mest dynga på den här ljudeburken faktiskt. Gubbar med hjälmar på huvudet och snö. De spelar hockey och åker skidor och massa snö. Och gubbar med hjälm på huvudet och svarta negrer. En massa dynga. Man sitter med och trycker och så på de här. Och zappar mellan kanalerna. Ja, jag tyckte väl att P1 hade väldigt konstiga program. Det var någon kvinnor som pratade så, jag tänkte att det var konstigt inte. Det där vanliga Studio 1. Det berodde på att det var annandag påsk idag. Jag har dragit bort fjärrvärmen också från mina två sovrum. Jag sover i det ena där då. En fläkt som är placerad framför min bäddsoffa där. Man ligger nästan vid golvet där då. Har kallfläkten igång där på natten. Jag hade lite grann också idag när jag vilade där. Och sen tänkte jag, jag får gå ner till fastighetsboxen sen då. Postgubben har väl varit här, men nej, det var inte någon postgubbe idag. Det var inställt, det var i helg faktiskt. Och annonsbladet hade jag kunnat tagit med mig upp för trappan här faktiskt. Om jag hade vetat det. För den kommer nämligen morgontidningen. Nej, jag har ingen morgontidning, men den delas ut av Tidningstjänst numera. Inte ut av... Jag har sett en del, det är inte så mycket som blommar och så. Jag har väl sett lite gräs som börjar växa och det finns väl några trän här som har fått lite, ska man säga, lite gröna blommor på. Och framförallt så har vi sett också på sina ställen här vitsippor och blåsippor. Och vi har sett också här maskrosor, eventuellt tussilago och så, gula. Jag tror jag såg en skäggdopping också i sjön Lången. Isen har försvunnit, verkar jag se. Troligtvis helt och hållet faktiskt från sjön Lången. Det går fort nu med våren här. Alltså vi får 22 grader varmt på torsdag och fredag, men som jag nämnde på den här vandringsturen, röstinspelningen, så kommer det enligt den här klart appen att bli betydligt kallare här i början på maj månad. Maj månad inleds väldigt kyligt. Jag tänkte att det var en 12 till 13 grader som mest, och det är ganska så svalt faktiskt där. Jämfört med nu faktiskt. Ja, som sagt var. Det var ju helg också i fredags där faktiskt då. Och idag också. Men imorgon är det helt vanligt tisdag. De här fastighetsskötarna får rensa upp borta vid sopbehållarna där borta. Det är ju kulturberikare som har slängt påsar där med barnoveraller och så. Massor av kläder, och det är någon som har spritt ut de här kläderna på marken. Och dessutom är det skräp också där. Men idag så var de ju lediga. Men jag räknar med att de kommer att rensa upp och städa upp där under tisdagen. Och den här slaktade cykeln har jag släpat hem från den gamla för detta banvallen där järnvägen gick. Jag fick gå en bit i taget där. Jag har dumpat den på sidan här längre bort, och om den får ligga kvar för länge så kommer jag säga till om det. Att den ska tas bort, en slaktad cykel. Imorgon behöver jag vila från vandringsturerna ute i byarna, och idag var det 8 km till Östansjö. Vid sjön Hånan och sen tillbaka. Vi snackar om 16 km faktiskt då. Ungefär 1,6 mil. Och det gick bra att ta sig upp bit för bit så att säga, för jag stannar och vilar också. Kollar efter skep och så, upp i de här backarna upp till berget. Det låg väl lite grann is i mitten på vägen på ett ställe. Och så var det lite blött och kladdigt. Och som sagt var, på väg tillbaka så skulle jag stanna till och vända på mig. Och se att ungefär här så, förra sommaren, så kom den ung, vacker, blond, joggande kvinna med hörlurar och träningsdress och sportskor. Och när jag står där och tittar bakåt så ser jag direkt att det kommer en, ja, vad tror ni? Ja, en ung, blond, vacker kvinna med ett vackert hårsvall, med hörlurar, färgglad träningsdress, träningsbyxor och såna här sportskor. Vinka till och försvinner bort riktning mot Solbacka och vad heter det? Nordviken. Hon sa inte hej den här gången. Hon är ung, snygg, vacker, blond och har hörlurar och joggar. Och hon kommer alltid i samma riktning också, ner från berget. Var den här kvinnan bor och så, det vet jag faktiskt inte alls. Och sjön Hånan har ju isen spruckit upp nästan helt och hållet. Det har inte så mycket kvar och så här faktiskt. Jag har inte någon apelsinjuice att dricka till exempel och så. Drack upp en proteinmilkshake, så den är slut också här. Så jag behöver handla, fylla på imorgon på ICA-butiken. Nej, det gjorde ingenting att jag spelade in Svegot där, för att det är ganska bra musik i den där slingan. Det var sån helg idag. Det är spelat annandag påsk. Det var ju faktiskt helg också i fredags. Vi har för första gången kommit upp på den övre vägen, där Sveaskog inte plogar på hela vintern. Det har gått bra och vi har gått vidare upp på berget. 2 kilometer tror jag till Östansjö vid sjön Hånan. Rensat upp faktiskt en del skräp här. 8 plus 8 blir 16 kilometer, 1,6 mil. Vi har släpat hem den här slaktade cykeln in till Långsuttan här också. Imorgon ska vi vila från vandringsturen och handla på ICA. Så att det blir inte någon vandringstur alls imorgon där. Och jag behöver vila både rösten och så här. Så att vi lägger väl ut någonting på våra spellister. Och dragspelsprogrammet på Radio Haninge var ju också inställt. Radio Svegot var ju också inställt där. Så att det var ju deras vanliga slinga som jag spelade in här. Med en massa bra nationellt budskap där. Så att det var det jag ville framföra från studion här, och jag är ganska så trött och medtagen här faktiskt där. Det är tråkigt faktiskt, men det var väldigt kallt i morse ska jag säga. Det var riktigt kyligt och knappt någon sol. Det var en sprek sol. Jag tyckte väl att det var ovanligt mycket människor som inte rörde på så här. Mammor, två stycken med barnvagnar ute på 270 och gubbar. Den här finska tanten också som vaggar omkring som en gammal anka här. Hon har lite dåliga höfter, men med sina gåstavar där. Jag frågade gumman varför hon hade hjälm på sig. Men hon jobbar ju som stålverksarbetare, den här finska tanten, på Erastil Kloster AB med 100 anställda. Och jag sa ju till den här tanten, finska tanten här, att som jag sa till henne ytterligare en gång där förut, att 1971 hade Långsyttan 1100 anställda på Klosterverket med ståltillverkningen. Idag är det bara Erastil Kloster AB i Långsyttan som är kvar med 100 anställda. Antalet stålverksarbetare har alltså minskat i Långsyttan med 1000 personer färre faktiskt. Det är mycket det. Men å andra sidan kan man säga att ståltillverkningen fortsätter ändå i Långsyttan. Och Erastil finns väl också i Vikmanshyttan också där. Det är ståltillverkning, men antalet anställda har ju kraftigt minskat. Det har väl med tekniska framsteg att göra också där. Att man inte behöver lika många anställda överhuvudtaget än längre. Man har ju olika tekniska lösningar. Ja, de här busungarna var i farten på gården här. Det var inte någon skola. Lite små pojkar då. Men små flickor som jagar bollar och så. Ja, där fick jag se snö. Men det vill jag inte se. Det har vi sett tillräckligt av. Vi vill inte se massa snö. Och inte svarta negrer från Afrika och hucklen och så. Det var en liten flicka på gården här förut som hade huckle på huvudet. Men för ett tag sedan så kom det en skåpbil. En skåpbil här på gården kunde jag se från Migrationsverket. Den här lilla flickan med huckle nämligen borta. Så att hon försvann faktiskt. Jag tyckte de flyttade in också här i en lägenhet bredvid, huset bredvid där på markplan. Men jag kan bara se två neddragna persienner hela tiden där. Det verkar lite konstigt tycker jag. Ja, det var som sagt var helg idag. Vilket jag kanske inte fattade från början. Men jag har väl förstått till slut här att det var annandag påsk. Titta på min kalender. ICA-butiken stänger nu klockan 18. Imorgon tisdag är det helt vanlig helg. Och det har kommit att vara några hyfsade grader veckan här nu. Men vi får tydligen som det brukar vara. En kylig kall inledning på maj månad, vilket det brukar vara faktiskt. Jag minns ett PC till Siggebo där en lördag morgon. Jag hade kommit upp på fredag kväll och det var en lördag morgon. Det var nämligen den 2 maj i början på 2000-talet någon gång där. Och det var snö på gården här faktiskt i Siggebo. Jag ringde upp min gamla mormor som fortfarande levde då på min mobiltelefon. Men jag minns också att efter några timmar så hade det smält bort faktiskt. Ja, det låg lite lätt snötäcke på gården där i Siggebo Säter. Det hade väl kommit under natten helt enkelt. Men det verkar vara så att det är ofta kyligt i början på maj månad. Det verkar vara en kall front som är på gång där. Jag tror att det handlar om en typ 12-13 grader och så. Så det blir en betydlig temperatursänkning. Det är mycket vatten i diket här, men jag har också faktiskt sett, även om väldigt mycket snö och is är borta och sjöarna spricker upp, så har jag faktiskt sett snö. Jag har sett snö på nära håll och på avstånd idag. Och hårdpackad snö med is. Så att det är faktiskt inte helt och hållet borta här. Det finns lite grann på några få ställen kvar. Ut med vägkanter och så. Inte mycket. Väldigt lite. Väldigt lite. Men på några få ställen har vi sett hårdpackad snö med is. På väg mot Östansjö där så var det faktiskt lite hårdpackad snö och is på sina ställen. Och på andra ställen var det mera vattensamlingar i dikerna där. Nu har vi rensat bort gamla burkar och glasflaskor och cigarettpaket och snusdoser och det var plast och lite allt möjligt där, så att det blev lite grann in där. Skräppåsen och en slaktad cykel har vi släpat in i området bredvid. Men det var inga fastighetsskötare idag här. Det var ju helg som sagt va. När vi vilar rösten och så. Jag lägger ut någonting på spellistan här. Vi måste säkra existensen av vårt ras och en framtid för våra vita barn. Vi måste säkra existensen av vårt ras och en framtid för våra vita barn. Vi måste säkra existensen av vårt ras och en framtid för våra vita barn. Undrar du, älskar du?

Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Lyssna i mobilen och tun in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tun in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tun in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tun in appen, sök bara på Sverigekanalen. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Svensk ungdom är Sveriges framtid. Svensk ungdom är Sveriges framtid. Svensk ungdom är Sveriges framtid. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Sverigedress.webmodder.se. Besök Sverigekanalen på adressen dalaradion.webmodder.se. Besök Sverigekanalen på adressen dalaradion.webmodder.se. Besök Sverigekanalen på adressen dalaradion.webmodder.se. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Ja, mat i alla dessa år alltså. Utan att betala. Åren blev lång, jag hörde ingenting. Jag ville träffa jänta i mitt liv. Jag drömte om oss två, jag hörde kirkeklockor slå. Jag satsade allt på dig, men ville du ha mig? Men jag fick en text med en kladdaj som förandrat livet mitt. Jag fick Thank you. att det ska bli vi två en dag. Det är med dig jag vill vara. Det är sjunde himlen. Vi svävar upp till det blå med varandra, du och jag. Ibland så faller regnet, ibland är himlen blå. Ibland står tiden stilla, men dagen går ändå. Att inget är för evigt, det börjar jag förstå. Men det jag bär inom mig kan ingen ändra på. Det är det jag vill ha och ingen annan. Jag har börjat förstå att det ska bli vi två en dag. Jag vill vara i sjunde himlen. Vi svävar upp till det blå med varandra, du och jag. Jag vet att ingen annan kan locka mig som du. Och vill du ha min kärlek så finns jag här och nu. Det är någonting som händer. Jag vill att du ska lova att stanna här hos mig. Det är det jag vill ha och ingen annan. Jag har börjat förstå att det ska bli vi två en dag. Det är det jag vill vara i sjunde himlen. Svävar upp till det blå med varandra, du och jag. Det är med dig jag vill vara i sjunde himlen. Vi svävar upp till det blå med varandra, du. Vi svävar upp till det blå med varandra, du och jag. Får vi lov? Det är en gammal mellåt som vi ska höra i en lite färskare inspelning med Visex. Och med den hälsar jag Åke Stentoft välkommen till ett nytt dansband och annat svenskt. Ett program i Radio Österåker. Yeah. April, april sjöng vi sex. Det var 1964 som gruppen Lill Ingmar bildades av bröderna Ingmar, Arnie och Bonnie Nilsson. Också Dan Henningsson var med från starten. Gruppen finns faktiskt fortfarande, men numera framträder man bara vid enstaka 60-talsgalor. 1971, då spelade man in Varje dag. Sommardagar då jag fann mitt liv för länge sedan. Minnen från den tiden jag ej glömmer än. Den gång jag fann hon som förblir min vän och som finns i mina tankar varje dag. Varje dag. Jag finner mig så ensam här med de tankar om den som jag har så kär. Jag vet jag kan ej få den jag har funnit här, så jag söker att glömma varje dag. Varje dag. Jag kan förstå bara två. Du är en sång som jag vill lyssna till. Du är en vårvind i april. La la la la la la la la la. Man får en chans, sen vänder hand och sov ens. Din rygga känns utan band och gräns. Ingenting är svårt och luften är så lätt att andas. Mitt blir plötsligt vårt och jag vill göra allt som du mig ber. En sång som jag vill lyssna till. Du är en vårvind i april. Ja, jag känner att du är en vårvind i Svante Turesson med Du är en vårvind i april. Från Billesholm nere i Skåne kommer de ursprungligen, dansbandet Lövgräns. Och här från sitt senaste album framför de Övergivna hjärtans kapell. Mellan Askesund och Jo, från en liten scen är röda lampor spel. Hörs toner ifrån en bandå. De har mörker och sång och ett sjöntal igång. På golvet är det fart och fläng. De har fiol med där och rock'n'roll-gitarr. Du har aldrig hört en sådan käng. När de börjar att spela får de stöd av en salig publik. Kanske sen på en fela. Ja, det här är musik. Kom till en vän, sitt dig hemma jämt och uggla för dig själv varje kväll. Stök och stoj, jag kom nu hit och skoj. Den övergivna hjärtans kapell. Jag spelar med krumma ben, dansar allt för hand för vår. Det är inte så svårt, men emellanåt så dricker han en kaffe och två. Se gammel mor och med kjolen snor, hatten hamnar ner på svaj. Och pastor Jansson så har ett hemifrån, men missar han ett sånt partaj. När de börjar att spela får de stöd av en salig publik. Kanske sen på en fela. Ja, det här är musik. Sitter hemma jämt och rugglar för dig själv varje kväll. Med stök och stoj, jag kom du hit och skoj. Den övergivna hjärtans kapell. Spela har de stöd av en sådan publik. Kanske sig på en fela. Ja, det här är musik. Kom till en vän, sitter hemma jämt och undrar för dig själv varje kväll. För stök och stoj, jag kom nu hit och skoj. Den övergivna hjärtans kapell. Stök och stoj, jag kom nu hit och skoj. Övergivna hjärtans kapell med Lövgräns. Och så tar Lasse Sigfridsson vid och sjunger en känslosam historia som heter Ur hjärtat på en vän. Med slutna ögon klarar ingen av att möta vardagen, det ställer krav. Om två som älskar inte ser varann är det rätt svårt att ta en utsträckt hand. Men om du är den som jag tror du är, vet du alltid vad mitt hjärta bär. Det finns känslor som gör ont i mig varje gång som jag har sårat dig. För om du älskar mig, då kan du känna jag behöver dig. Det krävs så mycket av oss två, så lite att förstå kärlek till dig. Men om du lämnar mig, skulle tiden få mig glömma dig. Det krävs så mycket av oss två, så lite för att gå ur hjärtat på en vän. Jag är ledsen att jag inte kan vad som du önskar någon gång ibland. Men störst för mig är du på kärleken. Den kanske hjälper dig att glömma sen. För om du älskar mig, då kan du känna jag behöver dig. Det krävs så mycket av oss två, så lite att förstå min kärlek till dig. Det krävs så mycket av oss två, så lite för att gå ur hjärtat på en vän. Mitt öde vilar kanske inte i din hand, men du får mig att förstå. Och alla drömmar som vi delar med varandra får mig att tro på oss två. För om jag älskar dig, då kan jag känna du behöver mig. Det krävs så mycket av oss två, så lite att förstå din kärlek. Thank you. allt har sin stund. Och nu är tid för en leende mun. Jag tänder stjärnorna för bara min skull. Jag målar månen, se, den lyser i guld. Gör vad du vill, men först sjung en sång för april. Säg vad du vill, men först sjung en sång för april. Peter LeMarc sjöng Sång för april. För första gången på en Fernandosplatta är man tre sångare som delar på uppgiften. Anders Nordlund är ju Fernandos vanliga sångare, men nu har han fått två nya medlemmar, bland annat Simon Ås. Och han har fått förtroendet att sjunga här på en låt från nya plattan då. Den heter Det går som det går. Varje dag i livet är fyllt av äventyr. Ändå är nog ödet det som styr. I en tvingning som man tror, där man går i slitna skor, tids nog faller manna ner från sky. Luta dig tillbaka och se på. Ingenting kan ändra på det. Gilla läget och se att slutligen så går det som det går. Om du söker lyckan, ditt eget paradis, kan du komma dit på något vis. Kanske väntar någon på dig, ingen man förväntar sig. Allt slår in, man vinner första pris. Tro mig, det går som det går. Man får ta det man får. Luta dig tillbaka och se på. Gilla läget och se att vi står bara på det som det går. Tillbaka och se på. Ingenting kan ändra på det. Gilla läget och se att slutligen så går det som det går. Ingenting kan ändra på det. Gilla läget och se att slutligen så går det som det går. Fernandos med Det går som det går. Eva Östlund, säger det namnet någonting? Ja, kanske inte, men artistnamnet är Eva Eastwood och då blir det nog lite mer bekant. Eva har sedan 1999 glatt oss med sin musik och en av hennes låtar kommer här. Det går inte över. Det går inte över. Det 13 i april. Allting är så hemskt. Frågor, tystnad, oro. Är du hemma 5? 13 i april. Vad är det för fel? Måste väl få andas. Så låt mig vara i fred. En fånig buske, ett löjligt träd, en löjlig, löjlig päronspaljé. Nej, det är ingenting, det är inget konstigt. I april. Cykeln är för backen. Fortare än blixten. Vinden smeker nacken. 13 i april. Måste kliva av. Stirrar ner i vattnet. Ska detta vara jag? Ett fånigt liv, en fånig dag. Löjliga, löjliga, löjliga jag. Med Richard Wolff. När Larry Finnegan lämnade USA hade han bland annat världshitten Dear One i bagaget. Larry hamnade i Sverige, lärde sig det svenska språket och det blev en hel del inspelningar på svenska, bland annat Hälsa hem till mamma. Hälsa hem till mamma. Hälsa hem och säg. Förlåt att jag ej har skrivit, men allt går bra för mig. Hälsa hem till mamma, det var allt för länge sen, men säkert ska vi se. Jag kommer hem igen. Jag var en ung och glad pojke. Den dag jag lämnade mitt hem för att komma till staterna. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och han skriver: Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu. Hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lille pojke igen. Bara en gång till. Så kom hem. Jag har ingen pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det på något vis. Och skriva. Hälsa hem till mamma. Hälsa henne. Förlåt att jag ej har skrivit. Men allt går bra för mig. Hälsa hem till mamma. Det var allt för länge sen. Men säkert ska jag kommer hem igen. Larry Finnegan sjöng Hälsa hem till mamma. Britt Damberg, en av våra fina 50- och 60-talssångerskor, är död. Hon föddes i Köping 1937 och efter att ha kommit tvåa i Flugans amatörtävling 1954, en tävling som för övrigt Siw Malmkvist vann, så tog karriären fart på allvar. 1957 kom skidebuten och två år senare fick Britt Damberg ett riktigt stort genombrott när hon tävlade i Melodifestivalen. Kända låtar med Britt Damberg är till exempel Johan på Snippentvist, Kärleksland och framförallt då Hälsa Mikael från mig från 1963. Britt Damberg somnar in den 31 mars 2019, 82 år gammal. Hälsa Mikael från mig och låtsas som jag bara har det bra. Låt honom inte veta att det känns så tomt och att jag minns varje ord han sa. Hälsa Mikael från mig, säg honom att jag säkert allting glömt. Men tala inte om att den dag han försvann, då brast den vackraste dröm jag drömt. Hälsa Mikael från mig, fast han väl aldrig frågar efter mig. Men tala inte om för mig hur flickan är som nu är med då han roar sig. Hälsa Mikael från mig, säg att jag roar mig och lever väl. Säg ingenting om tårarna jag gråter än, för att allting sen han gick känns fel. Hälsa Mikael från mig, du träffar säkert honom snart igen. Det är blott jag som aldrig får se honom mer, men kommer att sörja länge. Men kommer att sörja länge. Mm. I den stora tysta natt står jag här vid skeppets ratt, under himlens stjärne här man på post mig satt. Efter lång och strävsam dag hör jag fjärran vingeslag, svalors flock som återgår mot nord, mot ljus, mot vår. Hälsa dem där hemma, hälsa far och mor, hälsa gröna hagen, hälsa lillebror. Om jag hade vingar flöge jag med dig, svala flyg mot hemmet, hälsa ifrån mig. Lilla svala fasten svag, dag och natt och dag, förer dig till målet fram, snabba vingeslag. Svala tänk också på mig, gärna flöge jag med dig. Hemma står väl ängen grön, och svala hör min bön. Hälsa dem där hemma, hälsa far och mor, hälsa gröna hagen, hälsa lillebror. Om jag hade vingar flöge jag med dig, svala flyg mot hemmet, hälsa ifrån mig. Trio med Bumba och hälsa dem där hemma. I veckan har det ju varit riktigt kallt emellanåt, och den där envetna blåsten som vi haft länge nu vill inte riktigt ge med sig. Men snart, snart kommer den goda värmen. Bosse Möllberg ger oss en framtidsbild i Det ska vara sommar, sol och värme. På stranden och vädret är som bäst. Det är kvällar som den här jag gillar mest. Badar ut bland krabbor vass och tång. Hör hur vännerna sjunger på en sång. Skratten ljuder högt och maten är på gång. Det ska vara sommar, sol och värme, grillad mat och skön musik. Träffa vänner, spela kupp och umgås vid en vacker vin. Det ska vara högt med heta kvällar och en himmel som är blå. Vår svenska sommar är som bäst när det är så. Kupp och solvarm sand. Tänk vad bra att jag kom med hit ut. Vill att aftonen aldrig får ett slut. Här är underbart och roligt var. älskar sommar i som bäst när det är så. Det ska vara sommar, sol och värme med Bosse Möllberg. Och så danska Gitte Henning, riktigt populär också i Sverige under 60-talet. Här sjunger hon Ge mig sol, ge mig vår till Sven-Olof Halldofs orkester. Yeah. Mats Blads Om du älskar av hela ditt hjärta. Och så slutar vi med Vikingarna idag. De ska sjunga en söndag i april. Och det gör de i programmet som heter Dansbanana Svenskt och stationen heter Radio Österåker. Mitt namn är Åke Stentoft och ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack så väldigt mycket för idag. Österåker. Gata, ibland våra vänner, hälsar glatt på dem vi känner. Våren kom till oss idag, över hela Mälarviken vilar romantiken. Och då är det skönt att finnas till, göra sånt som vi vill. En solig söndag i april. Vi blickar ut mot fjärden, ser en ensam båt, och från parken hörs en gammal dragspelslåt. Vi har kärleken och tror på den och känner oss som längs Mälarviken, känner romantiken. Och då är det skönt att finnas till, låta tiden stå still. Vilken härlig dag, här går du och här går jag. En söndag i april. Snart blir det sommar igen, då vaknar kärleken. Snart slår en värld ut i blom, människorna ler och fåglarna sjunger. En så känns det som vår igen, och alla sjunger med i min sång. Snart blir det sommar igen, då vaknar Sleep. En lite mer okänd Elvis-låt, men ändå en som är hyfsad snabb. Det var min och Åke Stentofts tanke idag för första låten i Radio Österåkers program Rock Off. Jag letade fram Elvis-albumet Today från 1975, och där finns en låt som Don Reed i The Stater Brothers skrivit, Susan When She Tried. Och Elvis-versionen är riktigt bra såklart. Välkommen till Rock Off, programmet i Radio Österåker där vi ser en ära i att spela musik från Kambrosilurtiden. I got over Charlotte Thompson, Goldie Johnson, Lord, they done me wrong. I took it hard with Peggy Harper. She hurt me bad, Lord, but not for long. There's just one I remember, makes me feel funny down inside. I'd trade them all for just an hour of Susan. I don't tell you that your sweet bottom dollar I like, 'cause there's never been one better than Susan. Susan When She Tried, Elvis Presley. Från Texas kom han, Bob Lumen, mest känd som countrysångare, men det var rockabilly som gällde från början. Och det får vi ett prov på när vi lägger på en singel från 58. Och titeln är Try Me. If you're looking for a lover and you ain't found him yet, I'm the sweetest lover that you ever met. Try me, you see, I should have been loved a long time ago. Try me, you see, something other lovers don't know. If you had some other kisses but you ain't satisfied, baby, I got kisses you ain't never tried. Try me, you'll see, that you should have been loved a long time ago. Try me, you'll see, that I know something other lovers don't know. It's a real true thing that you can't judge a book by its cover. Shame, why all the girls will tell you that they're for me to name. And try me, you'll see, that you should have been loved a long time ago. Try me, you'll see, that I know something other lovers don't know. But you ain't satisfied, baby, I got kisses you ain't never tried. Try me, you'll see, that you should have been loved a long time ago. Try me, you'll see, that I know something other lovers don't know. It's a real true thing that you can't judge a book by its cover. Oh, no, before it's over, you say I'm the world's best lover. Oh, yeah, well, if it's thrills you are after, baby, don't you be ashamed. Why, I'm you that that my middle name is Miami. Miami, you see, Miami, that I know something other lovers don't know. Try me, Miami, you see, Miami, that I know something. something other lovers don't know. Try me, you see, try me, you see. Try me, Bob Lumen. Terry Perkins, han tyckte att han som sångare ville ha ett artistnamn och det fick bli Craig Douglas. Och det har kommit några riktigt bra låtar med honom. En personlig favorit är Our Favorite Melodies från 1962. En lite lustig detalj är att det här var den fjärde singeln i rad för Craig som placerade sig på plats 9 som bäst på Englandslistan. Just when I think I'm over you. Just when I'm through with being blue, I pass the record store. Favorite Melodies med Craig Douglas. Och så ska vi gräva i The Rolling Stones låtskatt och där finns ju en hel del att välja på. Idag fastnar jag för en låt som aldrig gavs ut som singel i England, men här i Sverige blev Tell Me till och med etta på listorna. Året var 1964 när singeln också släpptes i USA. on my door. That never come. Tell me the Rolling Stones. Anders och Mia Östervall vill höra Maybelline. Och då tänker många att nu blir det Chuck Berry. Men så är det inte. Den här gången är det versionen med Jerry Lee Lewis som är den önskade. Rolling side by side, Maybelline. Why can't you be true? Oh, Maybelline. Why can't you be true? You never thought about the doing the things you used to do. The Cadillac pulled up ahead of the Ford. The Ford got hot and wouldn't do no more. It then got cloudy and started to rain. I tooted my home for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that wasn't doing my motor good. Maybelline. Why can't you be true, true, true, Maybelline? True. You done started back to doing the things you used to do. Top of the hill, Maybelline. Why can't you be true, Maybelline? Why can't you be true? You never started back doing the things you used to do. Oh, Maybelline, Maybelline, Maybelline, what, oh, Maybelline? Jerry Lee Lewis och Maybelline. Och blev ni nu lite sugna på att också höra Chuck Berry så fixar jag det. 1957 kom School Day, Ring Ring Goes the Bell, som Chuck Berry komponerade och gav ut på singel i mars 57. Och det har blivit en av Berrys mest kända låtar. Nästan lite bevingat har en mening i sista versen blivit. Hail, hail rock and roll, deliver me from the days of old. Som på svenska blir ungefär då, länge lever rock and roll, fräls oss från gamla tiders musik. Eller kanske för att citera nyåret på Skansen, ut med det gamla, in med det nya. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule. American history and practical man, you study them hard and hoping to pay. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Something that's really hot. of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud and bold. Chuck Berry, School Day, Ring Ring Goes the Bell. Och så kom det ett trevligt mejl från Jan Friander på Ljusterö, där han bland annat funderade på om jag hade något emot Tommy Sands, eftersom han aldrig hört mig spela något med honom. Ja, lite motvilligt var jag ju då tvungen att erkänna att det är en ren miss av mig. Självklart borde Tommy Sands spelas i Rock Off, och Jan, det får bli två låtar som kompensation idag. Tommy Sands, han fick sitt stora genombrott när han som 19-åring medverkade i en stor amerikansk tv-serie. Och han presenterades som en blivande tonårsidol, och där fick han sjunga sin låt Teenage Crush. En låt som sen gick upp till första platsen på Cashbox och blev tvåa på Billboards singellista. The Charlie, the Teenage Crush. Don't know how I feel. They call it a teenage crush. They can't believe this is real. They've forgotten when they were young and the way they tried to be free. All they say is this young generation is just not the way it used to be. I know that I know my own heart, but you say I'm trying to rush. Please don't try to keep us apart.